ขอความเจริญในธรรมปฏิบัติจงมีแก่ญาติโยมวันนี้พี่น้องพุทธบริษัททุกท่านที่ได้พร้อมจิตพร้อมใจกันมานั่งประชุมสโมสรอยู่ณสถานที่นี้เพื่อที่จะได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายวันนี้ธรรมภาพได้รับอาราธนาจากเสียงตามสายก็ว่าได้คือมีโทรศัพท์ติดต่อไปที่วัดป่าขอนแก้วตำบลตะครุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาบางจริงตอนแรกเดิมทีเดียวนั้นญาติโยมไม่ได้นิมนต์อาตมาโดยตรงจะเรียกว่าอาตมาเป็นตัวแทนก็ว่าได้วันนี้แต่ว่าอาจารย์เป็นตัวแทนของลูกศิษย์ไม่เป็นไรหรอกลูกศิษย์เป็นตัวแทนของอาจารย์มีมากมายเดิมทีเดียวครั้งแรกพระมหาประดิษฐ์จิตตสังวโรซึ่งเป็นพระลูกวัดเป็นได้อยู่ในปกครองของอาตมาท่านรับนิมนต์จากญาติโยมชมรมสรู้ใจมาบรรยายธรรมหัวข้อเรื่องกุญแจใจว่าอย่างนั้นพอดีท่านพระมหาประดิษฐ์ท่านต้องไปปฏิบัติศาสนกิจยังต่างประเทศอยู่ไปจำพรรษาที่ประเทศสวีเดนพระมหาประดิษฐ์ท่านเป็นพระต่างประเทศเป็นเดินทางออกนอกประเทศส่วนอาตมาเป็นพระนอกเมืองพระมหาปริชังเป็นพระเมืองนอกอาตมาเป็นพระนอกเมืองแล้วก็หัวข้อธรรมะที่ท่านตั้งไว้ให้ญาติโยมกุญแจใจถ้าญาติโยมที่โทรศัพท์ไปประสานงานอาตมานิมนต์ทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้เตรียมหัวข้อเรื่องอะไรกุญแจใจก็กุญแจใจเพราะว่าทุกคนมีจิตมีใจวันนี้จะมาเดินทางมาก็ฝึกสติมาด้วยในตัวตั้งแต่เต้าเขตเมืองหลวงเดินทางออกจากวัดตั้งแต่เวลาประมาณ8 โมงเช้าสุดเสร็แล้วก็มาจำวัดพักผ่อนอยู่กับพระเพื่อนสัทธิกันที่วัดสังกระจายแล้วก็ออกจากวัดสังกระจายก็ประมาณ4 โมงเย็นเดินทางมาด้วยยานพาหนะติดมากกว่าจะมาถึงที่ตรงนี้ได้อาคารอมรินทร์พราซ่าอยู่ตรงไหนน้องฝึกสติมาเรื่อยๆโชเฟอร์คนขับรถก็ไม่รู้ทางอาตมาก็ต้องฝึกสติเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปคุณกรองก็ติดต่อทางโทรศัพท์อาตมาก็โทรศัพท์เข้ามือถือคุณกรองบ้างพอมาถึงตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้วก็ฝึกสติมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอาคารอมรินทราซ่าเอารถไปจอดไว้ที่ชั้นที่3คุณครองก็ไปถวายการต้อนรับเป็นอย่างดีขึ้นมานั่งพักผ่อนอยู่รอเวลาของการบรรยายธรรมก็ได้ฝึกสติไปด้วยเพราะว่ามีคุณโยมถวายหนังสือให้อ่านไปกลางๆก่อน2 เล่มอ่านไปอ่านไปก็หนังสือก็มีเนื้อหาสาระดีมากเมื่อจะพูดนี้ก็เลยคืนโยมไปโยมให้ยืมหนังสืออ่านชำระให้คืนโยมก็ถามว่าชอบไหมชอบไหมก็มาก็ตอบว่าอยากจะโยมโยมก็เลยถวายก็ใส่ย่ามมาเนี่ยหัวข้อธรรมะก ุณแชร์ใจฟังแล้วมันก็วัยรุ่นดีเนาะโยมเนาะวัยรุ่นดีแล้วญาติโยมที่นั่งฟังอยู่ณสถานที่นี้ก็พอดีพอดีบางแห่งมีแต่วัยรุ่นโยมที่โยมที่นี่ก็มีอายุอานามพอดีพอดีบางแห่งมีแต่วัยรุ่นรุ่นเดียวกับโยมใหญ่อาจารย์มาบางเทศไปตะบันมาไปมาสันพระที่แล้ววันอาสันหาบูชาวันเข้าพรรษามีโยมมาสั่งสิ่งไม่ตัวตัวที่วัดเทศไปโยมก็ตามมาไปปกปกปกปกปกหลวงพ่อเคี้ยวหมากมันจะบาปไหมเคี้ยวได้ก็เคี้ยวไปโยมถ้ามีฟันเคี้ยวฟันหลุดจากเหงือกมาหลายเลือดเคี้ยวความจริงมาครูบุรีนี่มันก็ไม่เป็นประตับต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานดอกฉันชอบใครไม่เคี้ยวไม่สูบไม่เสียบได้ประโยชน์ที่สุดอาตมาก็ไม่สูบบุรีก็ไม่สูบแต่สำหรับคนที่สูบอาตมาก็ไม่ว่าแต่ขอให้รู้จักกาลเทศะรู้จักสถานที่รู้จักสถานที่ไหนควรสูบไม่ว่าแต่ต้องรู้จักกาลเทศะในสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนี้ธรรมะอาตมาที่นำมาชี้แจงแสดงก็เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแหละแต่อาจจะเป็นธรรมะที่มันเบาๆไม่ต้องหนักสมองไม่ต้องหนักสมองมากอาตมานั่งอยู่ในห้องรับพระรับรองได้ยินเสียงญาติโยมทำวัดสวดมนต์ย่อๆเพราะมากแล้วก็อักษรก็ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเป็นธรรมนองมคตอาตมาก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งการที่เราจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาทางกายทางวาจาได้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะการเดินการเดินไปข้างหน้าถอยกลับข้างหลังการนั่งการยืนการเดินทุกอิริยาบถเหล่านี้แม้กระทั่งการพูดทางวาจาทางสวดมนต์อะไรอย่างนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ก็เนื่องมาจากใจใช่ไหมใจของเราสะอาดใจของเราผ่องใสใจของเราดีใจของเราแน่นแฟ้นอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์ถ้าคนไหนจิตใจไม่ดีนะทำไม่ได้อย่างนี้หรอกบางคนจิตใจไม่ดีแต่การแสดงออกทางกายทางวาจาก็ดูเหมือนดีแต่มันไม่ดีมันเน่าข้างในเรียกว่าข้างนอกสดสดใสข้างในเป็นโพรข้างหน้าต้นโพรรับหลังเป็นต้นกระโกนู่นก็มีโฉมเฉไปมีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังนะมีฤาษีตนหนึ่งเป็นนักสอนธรรมะตั้งอาสมอยู่ถนนเดียวกันแต่ตรงกันข้ามกับสถานเริงรมย์อยู่บ้านโสเพณีในภาษาโบราณเขาเรียกโสเพณีในสมัยปัจจุบันก็เรียกว่าสำนักบริการอะไรก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่จะเรียกไปสำนักของฤาษีอยู่ตรงกันข้ามกับสำนักคือบ้านของโสเพณีคนขายบริการฤาษีตนนี้ทำวัดสวดมนต์เสียงดังออกอากาศเครื่องกระจายเสียงทุกวันก็ว่าได้หรือว่าจะไม่มีเครื่องกระจายเสียงแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นร้อยเป็นพันเวลาสวดมนต์เสียงดังกล้องไปทั่วไปแล้วเวลาฤาษีตนนี้แสดงธรรมอุเทศก็ได้ยินเสียงถึงสำนักโสเพณีนางโสเพณีนางหนึ่งพร้อมทั้งบริวารนะแล้วก็ฤาษีก็ทำหน้าที่ของฤาษีไปเทศไป สวัสดีโอเสียงดังถึงบ้านโสเภณีนางนั้นต่อมาไม่นานนักทั้งฤาษีและก็โสเภณีนางนั้นตายไปในวันเวลาเดียวกันตายไปในวันเวลาเดียวกันก็ถูกโยมพบาลเอาไปเช็คบัญชีตรวจดูว่าใครจะได้ไปสวรรค์ว่าใครจะได้ลงนรกปรากฏว่าตรวจเช็คบัญชีตำรวจตรวจตาดูแล้วโยมพบาลบอกว่าเอาฤาษีไปลงนรกฤาษีแย้มเลยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับท่านตรวจบัญชีผิดหรือเปล่าผิดตัวผิดบุคคลหรือเปล่าตรวจบัญชีใหม่โยมพบาลก็ตรวจดูบัญชีใหม่ไม่ผิดหรอกครับโยมพบาลฤาษีต้องลงนรกเป็นไปได้ยังไงผมเนี่ยสอนธรรมะผมประกาศธรรมะผมนำสวดมนต์ภาวนาทุกวันส่วนโสเภณีท่านให้ขึ้นสวรรค์ท่านขาดความยุติธรรมไปหรือเปล่าครับไม่ขาดหรอกจริงๆดังว่ามันเป็นเพราะอะไรโสเภณีจิตใจชั่วช้าทำซามไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเลยทำไมได้ขึ้นสวรรค์หลวงพ่อบางเลยต้องแก้ความสงสัยความข้องใจให้ชัดเจนสาเหตุที่ท่านได้ลงนรกฤาษีก็เพราะว่าท่านตั้งอาสมอยู่ฝั่งข้างโน้นตรงข้ามกับบ้านนางโสเภณีคนนี้ท่านสวดมนต์ก็จริงเถอะท่านสอนธรรมก็จริงเถอะท่านแนะนำให้คนทำคุณงามความดีมันก็จริงอยู่หรอกกายของท่านอยู่โน่นวาจาของท่านอยู่โน่นแต่ใจของท่านกระโดดข้ามมาหานางโสเภณีอยู่เป็นประจำมาอ่านกินอยู่เป็นประจำเพราะนั้นจิตใจของท่านน่ะตกสกปรกตกสกปรกคิดไม่ใสสะอาดนางโสเภณีเพราะฉะนั้นท่านต้องลงนรกส่วนนางโสเภณีนั้นจิตใจเขาจะทาร่วมใสท่านด้วยจิตด้วยใจจริงๆไม่มีกิเลสตัณหาราคะมาผัวพันเวลาเขาได้ยินเสียงท่านสวดมนต์ท่านแสดงธรรมเขาน้ำตาไหลเกิดปีติเถื่อโสมนัสอนุโมทนาบุญกับท่านทุกครั้งไปด้วยความเริ่มใสศรัทธาจริงๆศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาสาธุปฏิทิตาแต่จิตใจของฤาษีท่านตกกระโปรกมากจิตใจของท่านข้ามมหาโสเภณีทุกวันเพราะฉะนั้นสมควรที่ท่านจะต้องตกนรกเพราะฉะนั้นเรื่องใจนี่สำคัญอาตมาจึงได้ยกพระพุทธพจน์คือพระบาลีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ซึ่งเป็นบทตั้งของการแสดงธรรมในวันนี้ว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปสันเนนะภาสสิวากโรติวาตัตโตนังสุขมะนะเวติฉายาวะอนุปายินีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประโยชน์ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาแก่ใจหากว่าบุคคลใดมีจิตใจผ่องใสแล้วจะพูดอะไรก็ตามจะทำอะไรก็ตามความสุขย่อมเป็นไปตามเขาบุคคลนั้นเพราะว่าเขางดเว้นจากการทำความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเปรียบเสมือนเงาซึ่งติดตนตามไปฉะนั้นเพราะเหตุนี้เองบุคคลใดใครก็ตามถ้าหากว่าสามารถชำระจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใสได้ความสุขย่อมเกิดกับบุคคลนั้นอย่างแน่นอนแม้แต่ในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหัวใจของพระโอวาทปาติโมกข์ก็มีใจความว่าสัพพะปาปัสสะอาการนั้นการไม่ทำบาปคือความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลคุณงามความดีให้ถึงพร้อมประจิตตประโยชน์พนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังสามข้อนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นในพระบาลีท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าจิตเตะสังกิริเถสุขติปาติขังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วความสุขคือสวรรค์นั้นหวังได้จิตเตสังกิริเถสุขติปาติขังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วความทุกข์คือนรกนั้นหวังได้ด้วยทางทุกท่านทุกคนสำหรับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังนั่งฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมไปในตัวอาตมาก็สังเกตดูว่าญาติโยมก็ผ่องใสดีนะผ่องใสดีเพราะว่ามีจิตใจสะอาดใจสว่างใจสงบก็ดูสังเกตนะสงบไม่สงบมันอยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลรู้ตัวเองรู้ตัวเองเรารู้ตัวเองว่าเราสงบหรือไม่สงบแต่ถึงอย่างไรก็ตามอาตมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทุกท่านจะต้องเป็นผู้มีใจสะอาดเวลาเช้าใจขาวเวลาเพลนใจเย็นเวลาค่ำใจชุ่มฉ่ำเวลากลางคืนใจสดชื่นเวลาทำงานนะถ้าเราทำได้อย่างนี้นะไม่มีความทุกข์หรอกทำงานก็สบายไม่ทำงานก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายแต่ถ้ายืนอย่างเดียวไม่สบายเดินอย่างเดียวก็ไม่สบายนั่งอย่างเดียวก็ไม่สบายนอนอย่างเดียวก็ไม่สบายเห็นทุกข์แน่นอนที่เราดูเหมือนว่าพวกเราไม่ค่อยมีทุกข์ก็เพราะว่ามันเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยถ้านั่งอยู่อย่างเดียวไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถเห็นทุกข์แน่นอนยืนอย่างเดียวไม่เปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งหรือว่าไปเดินเห็นทุกข์แน่นอนยืนอยู่อย่างเดียวโอ้ยืนสบายขอยืนสัก24ชั่วโมงก่อนเห็นทุกข์แน่นอนนอนดีกว่าขอนอนตลอดไม่ต้องตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ทุกข์ที่ดูเหมือนว่าเราไม่เห็นทุกข์ก็เพราะว่ามันเปลี่ยนอิริยาบถตัวนี้เองถ้าไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถเห็นทุกข์แน่นอนเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจรู้ชัดว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเพราะฉะนั้นในหลักของอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเรื่องทุกข์เสียก่อนที่สุดของความทุกข์เดี๋ยวมันก็จะกลับกลายเป็นความสุขเองแหละบางคนต้องการให้ความสุขมันเกิดขึ้นก่อนแต่ในที่สุดเมื่อความสุขหมดไปก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์หนักอย่างยิ่งก็ได้แต่ถ้าใครสามารถชนะทุกข์ได้มันก็จะมีความสุขสงบร่มเย็นเหมือนกับเรามาสวดมนต์มาภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสบายในส่วนเบื้องต้นมันเป็นเรื่องลำบากพอสมควรจะมานั่งคุกเข่าทำวัดสวดมนต์โยโซภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยมผู้หญิงก็นั่งท่าเทพธิดาสวดมนต์ทำวัดไปสวดมนต์นั่งจะมาถามต่ออะไรต่ออีกถ้าพูดถึงแล้วมันไม่ใช่เป็นความสบายในเบื้องต้นมันเป็นทุกข์พอสมควรแต่นี่มันเป็นเหตุของความสุขพวกเราจึงมาประพฤติปฏิบัติกัน มันเป็นเหตุของความสุขกายสบายใจแต่การสวดมนต์น่ะเปรียบเสมือนยาซึ่งคารักษาโรคภายนอกส่วนภาวนาเปรียบเสมือนยากินคือยารักษาโรคภายในเพราะฉะนั้นการจะรักษาโรคให้หายโรคทางกายมันก็เป็นโรคภายในเราจะเอายามาทามันก็ไม่ได้ผลถ้าเป็นโรคภายนอกเช่นโรคผิวหนังอย่างนี้เราจะรับประทานเข้าไปยาเข้าไปในร่างกายก็หายได้เพราะฉะนั้นภาวนาจึงเป็นหลักสำคัญแต่ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรือเวทีเป็นการภาวนาโดยตรงมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่เราสวดมนต์ก็เป็นภาวนาไปด้วยในขณะที่เราฝึกสติคือภาวนาทำให้เกิดไม่มีขึ้นทำให้เจริญขึ้นมันก็เป็นการฝึกสติเป็นการอบรมตนฝึกฝนตนเองไปด้วยสวดมนต์ก็เป็นภาวนาภาวนาก็เป็นการฝึกสติในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชุมอยู่ส่วนมากเรียกว่าภาวนาเป็นสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาตรงกับภาษาโลกปัจจุบันก็คือพัฒนาพัฒนาการทางจิตอบรมจิตอบรมใจหัวข้อธรรมะกุญแจใจเอาอะไรไปเปิดใจกุญแจก็ต้องมีรูปกุญแจไปเปิดแม่กุญแจเปิดประตูเข้าห้องเปิดประตูอะไรต่างๆที่เรากุญแจไว้มันก็ต้องมีรูปกุญแจไปเปิดที่แม่กุญแจวันนี้ใจของเราจะเอาอะไรเปิดใจต้องเปิดใจไม่ต้องไปเอาอะไรเปิดเอาใจของเรานั่นเปิดใจของเราเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจะเปิดจิตใจของเราให้รับธรรมะเข้าไปสู่ดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายได้พวกเราก็ต้องรู้จักแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจของเราให้ดีงามแต่งกายแต่งวาจาให้เรียบร้อยคือแต่งอะไรก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยคือให้มีศีลมีธรรมพยายามพัฒนากายพัฒนาวาจาของเราไม่ให้เป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายไม่ให้เป็นคนมือไวไม่ให้เป็นคนใจเร็วด่วนได้ไม่ให้เป็นคนพูดปดและไม่ให้เป็นคนหมดสติเรียกว่าเรามีศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าข้อได้แล้วเราก็ยกระดับความประพฤติทางกายทางวาจาของเราขึ้นสู่การรักษาศีลแปดศีลอุโบสถเพราะว่าศีลรักผู้ที่มีศีลสามารถรักษากายวาจาของตนให้เรียบร้อยได้คนที่มีศีลมีธรรมรู้จักแต่งกายแต่งวาจาแล้วก็แต่งใจของตนเองให้มีหิริมีความละอายต่อบาปมีอุตตปาความกระดุ้งกลัวต่อบาปมีสันติคือความอดทนมีโสระจักความสงบสงบได้ก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนใจของเราให้รับคุณงามความดีรับการประพฤติปฏิบัติรับการฟังเทศฟังธรรมทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนั่นแหละถ้าใจของเรายอมรับใจของเรายอมเปิดรับสภาวะสิ่งเหล่านี้บางคนนี้ไม่แต่งกายไม่แต่งวาจาในภายในจะไปแต่งเอาเป็นภายนอกเจอเสื้อสวยสวยงามงามก็ซื้อมาสวมใส่เจอเครื่องประดับสวยงามก็เอามาประดับตกแต่งคือประดับแต่กายภายนอกแต่ไม่ประดับตกแต่งกายภายในกายภายในคือทำกายของเราให้มีศีลมีธรรมแต่งวาจาให้มีศีลมีธรรมแต่งใจให้มีคุณธรรมภายในใจ เรียกว่ามีมโนทวารคือใจของเรามันดีถ้าใจเราดีแล้วเราจะพูดอะไรมันก็ดีเองแหละจะทำอะไรมันก็ดีเองแหละถ้าใจมันไม่ดีถึงแม้ว่าไปฟังเทศน์อยู่ที่วัดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ฟังเทศน์อยู่ที่นี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าใจมันไม่ดีนะยกตัวอย่างมีเพื่อนกันสองคนผู้ชายเพื่อนกันสองคนเขามีอาชีพในทางจับปลาทุกวันเขาก็จะต้องไปหวานแหนตามชีวิตในชนบทเอาไปหวานแหนไปจับปลาต่อมาวันหนึ่งวัดในหมู่บ้านของเขามีงานบุญเทศมหาชาติในเพื่อนกันสองคนนี้คนหนึ่งมีโอกาสก็จะเข้าวัดทำธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาอุปมจิตใจแต่อีกคนหนึ่งไม่เข้าวัดทำธรรมเลยไปหาปลาอย่างเดียวต่อมามีงานบุญเทพมหาชาติที่วัดในหมู่บ้านผู้ที่เข้าวัดทำธรรมรักษาศีลเป็นบางโอกาสบางเวลาก็ชวนเพื่อนว่าวันนี้เราจุดไปหาปลากันเถอะเราไปฟังเทศที่วัดเถอะที่วัดที่บ้านเรามีเทศมหาชาติไม่ไปหรอกแกจะไปก็ไปว่างั้นฉันไม่ไปฉันจะไปหาปลาถามว่าไปฟังเทศที่วัดที่คนหนึ่งไปหาปลาอยู่ในหนองน้ำใหญ่โน่นคนหนึ่งที่เข้าวัดทำอยู่บ่อยๆก็ไปวัดไปฟังเทศกายก็สงบดีหรอกวาจาก็ไม่ได้ไปพูดอะไรแต่ใจมันคิดถึงปลาอยู่ในหนองน้ำจบการเทศแต่ละครั้งก็จะตีคล้องว่ามุ้งคนที่นั่งฟังเทศอยู่ที่วัดคือแกอย่าเพิ่งเอาปลาตัวใหญ่ไปหมดก่อนกูนะคนที่อยู่ในหนองน้ำมันยังหาปลาไม่ได้ช่วงที่ยังหาปลาไม่ได้ได้ยินเสียงป้องตกการเทศแต่ละคันมุ้งสาธุคนนั่งฟังเทศอยู่ที่วัดจบแต่ละคันมุ้งอย่าเพิ่งเอาปลาตัวใหญ่หมดก่อนกูนะพอสองคนนี้ตายไปคนที่นั่งฟังเทศอยู่ตกนรกคนที่อยู่ในหนองน้ำขึ้นสวรรค์ใจเราสะอาดดังนั้นเราต้องเปิดหัวใจของเราให้ยอมรับคุณกุศลคุณงามความดีได้บางคนในไม่เปิดเลยนะเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนบ้านชวนไปวัดหรือว่ามาฟังเทศฟังธรรมที่ชมรมคนรู้ใจเนี่ยตอนนี้เราเอาสถานที่นี้เป็นวัดมีโอกาสเราก็ไปวัดที่เป็นวัดถูกต้องจริงๆอันนี้มันก็คือวัดอันสถานที่นี้เป็นวัดในภาคของการปฏิบัติบางคนไปวัดจริงๆมีโบสถ์วิหารศาลาการเรียนแต่ไม่ถึงวัดหรอกไปเห็นแต่แผ่นดินไปเห็นแต่ต้นไม้ไปเห็นแต่ศาลาหลังใหญ่ๆโบสถ์ใหญ่แต่ไม่ถึงวัดแต่พวกญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่าถึงวัดเพราะว่าการไปวัดถึงแม้ว่าไปเห็นแผ่นดินไปเห็นต้นไม้เฉยๆไม่มาฝึกปัจจัยวาจาจิตของตนเองก็ยังเรียกว่ายังไม่ถึงวัดจริงฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าไปถึงวัดเห็นดินและต้นไม้ยังไม่ใช่ถึงวัดดังความหมายมาถึงวัดต้องฝึกหัดตัดใจกายถึงจะได้ผลชัดถึงวัดจริงนี่ญาติโยมมาฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตของตนเองจะฟังในที่นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดในภาพของการปฏิบัติจริงๆบางคนไปวัดจริงๆที่เป็นวัดที่ตั้งถูกต้องตามกฎหมายจริงๆที่มีโบสถ์มีศาลามีกุฏิลักษณะของวัดเด่นชัดไปจำศีลอุโบสถก็ไม่ได้ไปถึงวัดจริงๆหรอกไปวัดเสือวัดหมอนไปนอนท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าอยู่ในวัดอย่าวัดแต่เสื่อหมอนพระท่านสอนให้วัดจัดนิสัยวัดทวารทั้งสามตามวินัยคือกายวาจาจิตอย่าปล่อยให้วิบัติวัดให้งาม ไปในวัดหรือว่าอยู่ในวัดวัดกายวาจาจิตพุทธจริตผิดบทกฎพระห้ามเช่นเมาเหล้าเข้าวัดจัดว่าตามถูกประนามว่าชนคนเกเรดังนั้นญาติโยมทุกท่านเรามาวัดกายวัดวาจาวัดจิตของเรามาเปิดคุณแชร์หัวใจให้หัวใจของเราสามารถรับสิ่งที่ดีงามได้ยอมรับสภาวะตามความเป็นจริงได้บางคนนี้ไม่สามารถเปิดจิตเปิดใจรับสิ่งที่ดีงามหรือว่ารับสภาวะตามความเป็นจริงได้เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเราจนทุกข์เป็นร้อนทั้งไม่มาถึงตัวเราจะมาถึงญาติพี่น้องของเราบางคนก็ทำใจไม่ได้แล้วเพราะใจมันไม่รับไงไม่สามารถเปิดกุญแจเข้าไปสู่หัวใจให้ยอมรับสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้คนใดใครก็ตามถ้าเปิดหัวใจยอมรับสภาวะตามความจริงได้ก็จะรู้จะเข้าใจชัดว่าเรื่องเกิดและเรื่องธรรมชาติเรื่องแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องแก่เจ็บตายเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เลยนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กำหนดรู้หมายล่วงหน้าไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะแก่จะเจ็บจะตายไปอย่างไรไม่มีใครกำหนดล่วงหน้าได้หรอกเพราะฉะนั้นบางคนไม่เปิดจิตเปิดใจของตัวเองยอมให้ยอมรับสภาวะธรรมเหล่านี้ได้ก็อยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ร้อนนอนทุกข์คิดว่าแต่ตัวเองไม่แก่คิดว่าจะไม่เจ็บคิดว่าจะไม่ตายบางคนก็เลยกลายเป็นหลงตัวหลงตายเพราะเหตุนี้เองหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือว่าพระอรหันต์เจ้าหลวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงสอนเราท่านทั้งหลายให้พวกเรารู้จักเตรียมตัวก่อนตายจะมามานั่งอยู่ในห้องพักทับรอยถ้าอ่านหนังสือเสียตายคนตายไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องนี้เสียดายคนตายไม่ได้อ่านคนตายจะอ่านได้อย่างไรเนาะท่านพวกเราเนี่ยต้องรู้จักเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแล้งเสียก่อนจะเดินทางถ้าไม่รู้จักเตรียมตัวก่อนตายบางคนนะหลงตัวจนลืมตายหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงตัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่หลงจุดเล่าติดแต่แช่ลืมคุกลืมตารางในที่สุดก็จะหลงโลกเมื่อหลงโลกก็ลืมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเราในโยมไม่ต่างอะไรจากดอกไม้หรอกดอกไม้เมื่อแรกแย้มบานมันก็เป็นดอกตูมนะเมื่อตูมเต็มที่มันแค่แรกแย้มบานเมื่อบานเต็มที่มันก็บานสะพรั่งแล้วก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลานักปราชญ์บัณฑิตท่านตรัสประการสำคัญเอาไว้ว่าคนเราจะดูงามก็เมื่อยังยังเยาว์แก่แล้วก็เหี่ยวเฉาบ่มีส่วนจะพึงชมจุดดังบุปชาติงามวิราชหน้าเด็ดจมแรกบานก็งามสมจะประมาณก็รุ่งลาเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาอันนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงฉะนั้นบุคคลใดใครก็ตามเมื่อใดมาพิจารณาถึงด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นผลของความหมดจดบริสุทธิ์แต่ความหมดจดบริสุทธิ์กับความไม่หมดจดไม่บริสุทธิ์ก มันเป็นของเฉพาะตัวนะไม่มีใครที่จะมาทำให้บุคคลอื่นมีจิตใจบริสุทธิ์หรือว่ามันไม่บริสุทธิ์หมดจดหรือไม่หมดจดขึ้นมาไม่ได้หรอกในเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมใจต้องเป็นที่พึ่งของตนเองพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้ทรงชี้แนะแนวทางเท่านั้นส่วนการประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาแห่งองค์มรรคผลนิพพานเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายหลวงปู่หลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นแต่เพียงผู้บอกการประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนบางคนไม่ได้จบปริญญาคนที่จบปริญญาตรีเราก็เรียกว่าบัณฑิตใช่ไหมจบปริญญาโทเราก็เรียกว่ามหาบัณฑิตจบปริญญาเอกเราก็เรียกว่าปริญญาตรีบัณฑิตใช่ไหมแล้วบางท่านบางคนไม่ได้จบปริญญาเหล่านี้แต่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นบัณฑิตในสายธรรมสายพระศาสนาเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้ถ้าหากว่าบุคคลนั้นสามารถคิดดีทำดีคิดดีพูดดีและทำดีได้แล้วยังสามารถยึดถือเอาประโยชน์ทั้งสองอย่างไม่ได้บุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตในทางธรรมในทางพระศาสนาประโยชน์ทั้งสองอย่างมีอะไรบ้างประโยชน์อย่างที่หนึ่งก็คือประโยชน์ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าทิฏฐธรรมมิจฉาประโยชน์คือหนึ่งขยันหา2ขยันเก็บ3คบคนดีเป็นมิตรเป็นเพื่อน3ใช้จ่ายพอประมาณไม่สุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปไม่ฝืดเคืองจนเกินไปเรียกว่ามีความพอดีเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือประโยชน์ในปัจจุบันผู้ที่เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดในสายธรรมสายพระศาสนาเท่านั้นจึงจะสามารถยึดถือเอาประโยชน์จากที่หนึ่งได้และประโยชน์อย่างที่สองพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสัมปรายิกชนประโยชน์คือประโยชน์ในภายภาคหน้าหนึ่งศรัทธาศรัทธาสัมปทาจึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาท่าความเริ่มใสในพระศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือถ้าเรานับถือศาสนาพุทธเราก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสในพระธรรมคำสอนในบุญกุศลคุณงามความดีตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธเรานับถือศาสนาสมมติว่าเรานับถือศาสนาอื่นไม่ว่าบุคคลอื่นที่เขานับถือศาสนาอื่นถ้าเขามีศรัทธามีความเชื่อในศาสนาในคำสอนของพระศาสดาของเขาก็เรียกว่าเขาก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน 2. ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีลสีรักษาสัมปทาสีรักษาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาศีลเพื่อรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงาม 3. จาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันแล้วก็ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาในส่วนเบื้องต้นสำหรับเราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราทำอะไรมีเหตุมีผลพูดอะไรมีเหตุมีผลคิดอะไรก็มีเหตุมีผลเรียกว่าทำพูดคิดมีเหตุมีผลนี่คือปัญญาในส่วนเบื้องต้นส่วนปัญญาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือวิปัสสนาปัญญาอันนี้พวกเราต้องหมั่นเพียรพิจารณาไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จวิริยะทุกขมัสเสติคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรข้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตเจ้าวาดวัดมกุฏอัตตริยารามก ท่านได้แปลวิริยนทุกขมัจเจติไว้น่าฟังมากวิริยนทุกขมัจเจติท่านแปลว่าตื้อเท่านั้นจะครองโลกมันตื้อเข้าไปเพียรเข้าไปพยายามเข้าไปสวดมนต์มันก็เมื่อยก็สวดเข้าไปภาวนามันก็นั่งสมาธิมันก็เมื่อยก็นั่งเข้าไปเดินจงกรมมันก็เมื่อยเดินเข้าไปเพียรเข้าไปเพียรเข้าไว้พูดถึงตรงนี้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาพระโพธิญาณเถรอดีตเจ้าวาดวัดหนองปลาพงจังหวัดอุบลมีโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าคะนั่งกรรมฐานแล้วมันจะเห็นอะไรดิฉันนั่งกรรมฐานแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วเดินจงกรมมันจะได้อะไรมันจะเห็นอะไรหลวงปู่ตอบว่านั่งก็ได้นั่งเดินก็ได้เดินนั่งก็ไปเดินเข้าไปเดี๋ยวจะรู้เองฉะนั้นถ้าเราไปสงสัยว่านั่งบางคนว่านั่งกรรมฐานก็จะได้ให้ไปเห็นสวรรค์เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเลขสองตัวสามตัวมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการบำเพ็ญภาวนานั่งก็ได้นั่งเดินก็ได้เดินนั่งเข้าไปเดินเข้าไปเดี๋ยวจะรู้เองการกำจัดกิเลสมันไม่ใช่กำจัดได้ง่ายๆบางคนพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเบากายเบาใจมันสบายคิดว่าตัวเองได้เป็นพระโสดาบันนู่นนะฮะมีโยมท่านหนึ่งเหมือนกันไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลเนี่ยจะมาอ่านตามหนังสือนะอ่านตามหนังสือกุญแจภาวนาของหลวงปู่โยมคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมตอนอยู่บ้านมันวุ่นวายอุปสรรคมันมีมากมายพอจะสวดมนต์หน่อยพอจะนั่งกรรมฐานหน่อยลูกหรือหลานๆก็ย้ายมาควักเอวควักข้างย้ายขนมย้ายขนมมันเป็นอุปสรรคไปหมดวุ่นวายก็เลยไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ภาวนาไปมันสบายขึ้นมากว่าอยู่บ้านมันเบากายเบาใจสำคัญจนว่าได้บรรลุพระโสดาบันเข้าไปกราบหลวงปู่ตอนนั้นก็เรียกหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ฉันมาปฏิบัติธรรมที่วัดหนองปลาพงมันเบากายเบาใจมันสบายสบายที่ฉันคิดว่าที่ฉันจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วล่ะเจ้าครับเออไอ้พระโสดาบันมันก็หนีดีกว่าหมาเที่ยวเล่นหน่อยเดียวเท่านั้นแหละวันโอ้โหพอหลวงปู่พูดอย่างนี้นะลุกขึ้นตวัดก้นเปิดแม่ไปเลยโกรธพอสามวันผ่านไปจัดดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาหลวงปู่มาทำไมล่ะโยมมาขอขมาหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ดิฉันได้ว่าทำร่วงเกินไปเอ้าพระอริยะจะมาขอขมาพระปุถุปุถุชนอย่างฉันได้ไงนี่มันไม่ใช่ละคำได้ง่ายๆให้เห็นตัวโกรธชัดเลยครั้งหนึ่งหลวงปู่บุตราถาวโรตอนยังมีชีวิตอยู่ได้รับนิมนต์ไปเทศสองธรรมาสน์กับพระระดับเจ้าคุณพระยอดน้ำแหลมเอาพระเจ้าคุณเจ้าคุณก็ขึ้นธรรมาสน์ก็ถามหลวงปู่ก่อนเลยว่าหลวงปู่วันนี้เราจะเทศเรื่องอะไรกันเทศเรื่องความโกรธหลวงปู่ตอบว่าเทศเรื่องความโกรธพระเจ้าคุณก็ถามว่าหลวงปู่เจ้าคุณมันเป็นตัวอย่างไรหน้าตาของความโกรธเป็นอย่างไรตัวความโกรธเป็นอย่างไรตรงทายที่หลวงปู่ตอบว่าอย่างไรหลวงปู่บูตาตอบพระเจ้าคุณรูปนี้ว่าอย่างไรเจ้าคุณถามก่อนว่าหลวงปู่แล้วความโกรธตัวมันเป็นอย่างไรหลวงปู่ตอบความโกรธตัวมันก็เหมือนต้นตีนนี่มั้ง โอ้โหเจ้าคุณได้ยินอย่างนี้ลงจากธรรมะได้ไม่เทศหลวงปู่ได้เทศรูปเดียวเป็นหนึ่งจบพอเทศจบแล้วเจ้าคุณก็เข้ามากราบหลวงปู่สามหลวงปู่หลวงปู่ต้องโกรธมั้งตัวเหมือนส้นตีนนี้หรือความโกรธก็เหมือนกับตัวเจ้าคุณแหละนะมันแสดงออกเต็มที่เลยความโกรธมันที่หน้าตามันเป็นอย่างนี้แหละนี่ตอนสอนมวยเขาแล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าจะมีพัดมหาปาริยันพัดพระครูพัดเจ้าคุณยอดแหลมๆป้องกันนรกไม่ได้หรอกลงอบายภูมิได้เหมือนกันหมดถ้าตายไปเพราะความโกรธนะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายได้เลยไม่ว่าจะเป็นพระครูหรือว่าจะเป็นเจ้าคุณหรือจะเป็นสมเด็จอะไรลงได้ดังนั้นน่ะไม่ใช่ว่ามรณภาพไปจะให้กรรมาลงนรกเลยกรรมามีพัดยอดแหลมไม่มีทางถีบเลยเรื่องโบราณน่ะโบราณอย่างทางภาคอีสานบอกว่าตัวบาปตัวบุญมันเป็นอย่างไรคนภาคอีสานเขาพูดกันเรียกว่าเป็นพยาทางภาคอีสานภาษาฝรั่งก็คือเป็นโลโซฟรีปัจจาใช่ไหมตัวบุญเป็นยังไงตัวบาปเป็นยังไงนักปราชญ์ทางภาคอีสานมีภาคอีสานลงมาอยู่ในนี้ท่านบอกว่าตัวบุญหัวดำก้นกลางมีก้นดำอันว่าตัวบุญนั่งหัวดำก้นกลางว่าท่านนะคือหัวดำก้นมันกลางมันดำหัวดำก้นดำตัวบาปนั้นหัวล้นห่มเหลืองหัวล้นห่มเหลืองตัวบุญเนี่ยหัวดำก้นดำก้นลายพึ่งเราเอารวงพึ่งมาทำเทียนเมื่อก่อนสมัยก่อนเอาเทียนมาบูชาพระเขาเป็นตัวบุญตัวบาปหัวล้นห่มเหลืองพระเนนเป็นต้นถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเอาอารมณ์อยู่เหนือสติไม่เอาสติอยู่เหนืออารมณ์ก็มีโอกาสเป็นตัวบาปแล้วก็ลงสู่ประตูแห่งอบายอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นพวกเราศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเรายังไม่ถึงระดับพระอริยบุคคลหรือพระโสดาบันแต่พวกเราศึกษาไปปฏิบัติไปความสงสัยในเรื่องนรกสวรรค์มันก็จะหมดไปสิ้นไปตามที่เราได้ใกล้ชิดแต่ตามหลักการจริงก็โสดาบันหมดความสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เป็นต้นถ้าพวกเราศึกษาตั้งใจศึกษาตั้งใจพุทธที่ปฏิบัติไปพวกเราก็จะหมดความสงสัยในระดับของความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสพวกเราก็จะหมดความสงสัยในระดับของพวกเราใจของเราก็จะเปิดรับคุณกุศลคุณงามความดีบริจาคทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนามันก็จะเปิดกว้างให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามเหล่านี้บางคนหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฟังธรรมมันค่ำครึทำมาหากินไม่ทันคนอื่นเขาแต่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมะและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นผลดีแก่ชีวิตของตนเองทั้งนั้นแหละทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เข้าพรรษาใช่ไหมอาตมาก็เทศวันเข้าพรรษาเทศแบบประยุกต์ประหยัดให้ได้โยมได้รับประโยชน์แต่ว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยพระเนนก่อนจะอธิษฐานปริญวาจาอธิษฐานเข้าอยู่สมาสาก็มีดอกไม้ธูปเทียนแพรเป็นต้นขอเข้ามากันว่าสิ่งใดที่ร่วงเกินการทางกายทางวาจาทางใจทั้งต่อหน้าและหลังด้วยความพลั้งพลาดทั้งเผลอก็ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเราจะได้อธิษฐานจิตเข้าอยู่จำพรรษาประพฤติตมาจันของเราให้ยิ่งยวดขึ้นไปสำหรับญาติโยม อาตมาก็บอกว่าประยุกต์ใช้ได้เลยในเรื่องที่ขอขมาราโทษกันอย่าไปถือทิฏฐิมานะบางคนถือทิฏฐิมานะนะฉันเป็นสามีฉันต้องเก่งกว่าใหญ่กว่ายำนาดมากกว่าฉันเป็นภรรยาต้องตามใจฉันทุกอย่างแต่ว่าในทางพระศาสนาท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนว่าเป็นภรรยาหรือสามีดีทั้งนั้นหากจิตมั่งมุ่งรักสมัครสมานแม้พระครั้งรู้ยังใจไม่เดือดดาลสุขสารานให้ไว้อภัยกันให้คำพูดอ่อนหวานชื่นบานจิตให้ข้อคิดกำลังใจให้สร้างสรรค์ให้ครอบครัวอบอุ่นกลมชีวันพ่อแม่ลูกจะสุขสันต์ทุกวันคืนสำหรับญาติโยมพระสำหรับพระอธิษฐานจิตเข้าอยู่จำพรรษาญาติโยมก็ต้องจำพรรษาด้วยโดยเฉพาะโยมผู้ชายเราควรจะยกใช้ในชีวิตประจำวันให้มากๆต้องกลับมาจำวัดที่บ้านเรียกว่ารู้จักทานข้าวราดแกงบ้างรู้จักทานข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวเลิกเที่ยวกลางคืนกลับมาหาความสุขสดชื่นที่บ้านประการงานเข้าชีวิตครอบครัวจะเป็นสุขทุกข์นิรันดร์นี่ก็คือการปฏิบัติธรรมะผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมะเอาชีวิตไม่รอดทั้งนั้นทุกรายพวกเราปฏิบัติธรรมะแต่อยู่ที่นี่จะมาก็คิดว่าคงไม่มีผู้ครองทุกคนหรอกอย่างน้อยๆอาตมานี่แหละไม่มีผู้ครองนะอย่างน้อยๆก็อาตมานี่แหละไม่มีเพราะท่านบอกว่าคนที่ไม่มีผู้ครองอยู่ชีวิตโดดเดี่ยวเอกาลอยู่อย่างพระพรหมนะอยู่อย่างพระพรหมถ้าอยู่อย่างพระพรหมเนี่ยต้องอยู่คนเดียวอยู่อย่างมนุษย์อยู่อย่างเทวดาก็อยู่สองคนอยู่อย่างมนุษย์อยู่สามคนขึ้นไปอยู่อย่างพระพรหมอยู่คนเดียวภาษาบาลีว่ายะถาเอโกยะถาเอตาตถาพรหมาอยู่อย่างพระพรหมต้องอยู่คนเดียวยะถาเดวาตถาทุโยอยู่อย่างเทวดาต้องอยู่สองคนยะถามนุษย์สาตถาตโยอยู่อย่างมนุษย์ต้องอยู่สามคนขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครที่ได้อยู่คนเดียวภูมิใจถือว่าเป็นพระพรหมอายุเป็นหมื่นๆปีอยู่คนพรหมมาแล้วอายุเป็นหมื่นๆปีเนี่ยตามหลักพระคิดก็ดีท่านว่าเอาไว้เพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวดีแล้วขออนุโมทนาด้วยสำหรับผู้ที่อยู่คนเดียวเป็นพระพรหมไม่ต้องมาวุ่นวายกับโลกมนุษย์มันมากถ้าไปเป็นเทวดามันต้องมาเกิดอีกเกิดมากกว่าเป็นพระพรหมพระพรหมอยู่ไปเถอะไม่ได้ลงมาง่ายหรอกพระพรหมมันอยู่คนเดียวภูมิใจถือว่าเป็นพระพรหมนี่เราจะเป็นได้อะไรต่างๆในเรื่องคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละโยมอยู่ที่ใจของเราทำใจให้สะอาดใจสบายสบายการฟังเทศฟังธรรมบางทีเทศธรรมะสูงสูงมากเกินไปมันก็ปวดสมองมันยังฟังไม่รู้เรื่องฟังเทศกันไหนก็ถึงนิพพานถึงนิพพานแต่มันไม่ถึงสักทีหรอกคนเทศก็ไม่ถึงนิพพานมันจะไปแค่หัวตะพานอยู่เรื่อยนะเพราะใจมนุษย์ใจของคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่กวัดแกว่งที่ดิ้นรนตลอดเวลาส่วนมากมันจะคิดลงต่ำสังเกตดูได้เลยส่วนมากจะคิดลงต่ำเพราะเราคิดเรื่องสูงเรื่องบุญกุศลบุญงามความดีพอเผลอมันลงอีกแล้วแต่มันลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถฝึกสติได้เนี่ยนั่นคือกรรมฐานไปในตัวอยู่แล้วเพราะว่าทำกรรมฐานไม่ใช่ทำจุดเบื้องต้นจริงๆไม่ใช่ทำสมาธิถ้ามันเป็นสมาธิดีอยู่แล้วเราจะไปทำทำไมแล้วก็ทำสตินี่แหละฝึกสติฝึกใจของเราให้มันมีสติมีสัมปชัญญะสติความระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิด มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดแม้แต่ในอริยมรรคมีองค์8ข้อที่7อริยมรรคมีองค์8ข้อที่7ยังพระพุทธเจ้ายังตรัสสัมมาสติไว้ก่อนเลยไม่ได้เอาสัมมาสมาธิไว้ข้อที่7แล้วเอาสัมมาสติไปไว้ข้อที่8ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอาสัมมาสติความระลึกชอบไว้เป็นข้อที่7นะแล้วข้อที่8จึงเป็นสัมมาสมาธิเพราะนั้นทุกอิริยาบถถ้าเรามีสตินั่นคือเรามีสมาธิในตัวเพราะนั้นเวลาเราทำการทำงานทั้งหลายเราฝึกสติระลึกได้ก่อนเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรมีสัมปชัญญะควบคู่กำกับรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดถ้าเราพยายามฝึกสติตรงนี้ได้อะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ตามเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าความโกรธไม่ดีเลยชนะความโกรธนั่นแหละเป็นดีนี่เป็นต้นพระพุทธเจ้าสอนทำไมให้เมื่อคนทุกคนเป็นปุถุชนมีกิเลสก็ต้องมีความโกรธแต่ที่พระองค์ตรัสสอนเพื่อให้พวกเราที่ยังมีกิเลสอยู่นี้บางคนก็มีกิเลสหนาบางคนก็มีกิเลสพอบางตาบางคนก็มีกิเลสเบาบางเพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเรียกว่ามีสติอยู่ในอารมณ์ถ้าเรามีสติอยู่ในอารมณ์เรารู้เท่าทันอารมณ์รอบเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันเราก็จะสามารถพอที่จะระงับยับยั้งชั่งใจได้ว่าแสวงหาถ้าเราอยากได้เราต้องการเราก็แสวงหาในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรถูกต้องตามศีลและธรรมตามกฎหมายบ้างมั่งแต่ถ้าความโลภเกิดขึ้นในหัวใจของบุคคลที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ก็จะเข้ากับทำนองที่ว่าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยมนต์ไม่ได้ด้วยคนก็จะไปเอาด้วยคาถาเรียกว่าไปแสวงหาในทางที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองความโกรธเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่มีสติก็จะมีอารมณ์อยู่เหนือสติเพราะอารมณ์อยู่เหนือสติก็โกรธเหมือนกับท่านเจ้าคุณถูกหลวงปู่พุทธาตอบว่าเต็มหน้าตาความโกรธต้องไอ้ต้นตีนนี่แหละโกรธใช่ไหมพระโสดาบันเหมือนหมาดีกว่าหมาขี้เลื้อนหน่อยหนึ่งโกรธใช่ไหมโกรธแต่ถ้ามีสติรู้เท่าทันอารมณ์แล้วมันเกิดขึ้นเราระงับยับจับยั้งชั่งใจได้ข่าวสารบ้านเมืองทุกวันให้เราเห็นอยู่บ่อยๆสามีฆ่าภรรยาภรรยาฆ่าสามีพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่เป็นต้นคนเหล่านี้ตามความเป็นจริงน่าจะฆ่ากันได้ไหมน่าจะฆ่ากันได้ไหมไม่น่าจะฆ่ากันได้แต่ว่ามีอารมณ์อยู่เหนือสติแล้วย้อนหลังไปในอดีตชาติถ้าเอาหลักการของพระพุทธศาสนามาจับพวกเราไม่ได้บรรลุอติธรรมสยามก็จริงไม่ได้บรรลุปุถุชนวาสานุสติญาณก็จริงแต่ว่าศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว